moo mën a gis rek dañ koy waxtaanee da ko doon yombut te waxtaan bi bu dajee amul waxtaan mënta am. Kon alhamdulillah bu dajee amee waxtaan am loolu ngir mun nar a jëm kët nar tegu ci yoon mënta ñàkk lu mel nii mënta ñàkk moos ñu ko seq dajee mënta ñàkk moos ñu ko seq waxtaaneeku ba am ci ak déggu ñu doo ko jóg nag jëm ci jëf ji loolu kon mooy jëmal jotaay bi taw am solo lool ñu dég ci saar wax na ko bu doon dara yi sax jëm yi dajee saafuante rek am na lu muy def ci xol yi te loolee muy def ci xol yi bu ko defee ci xol yi dana feeñ ci jëf ji te njëri lay doon waxuma la nag bi nga xam ne ñu ci waxtaane li nga xam ne ci lañ bëgg a jaar te mooy suñ dund ñu ci sant nag di ci am xel mu dal ba ñu jëm moo sori te mu laaj waajal ko waajal bi nag ak sori gi tegu ci yoon it te dox ci ñaar xam-xam ak lëggéey xam-xam ak lëggéey su boobaa dañ dem ba fiñ jëm ñu jekk ko lool mu yëf lool sori gi mooy lan mooy suñ jëmm yi da ci doy ba suñuy doom seen jëmm yi da ci dul doy ba seeni doom yoon wii ñu aw woor nañu ne mooy siratal mustaqim kon buñ sañoon suñuy doom topp ci seeni doom topp ci seen doom topp ci seen sa topp ci kenn bañ a réer kenn bañ a sànku ni ñu ko yàlla defee te ki xam neex na àndal waaw ki xam neex na àndal ba tax loolu kon li ñuy bàyyi xel la li ñuy waajal la li ñuy préparé la surtout nag ndaw ñi nga xam ne ñoom tardeeguñ ci lu bari xëy na mag ñi yu bari am nañ luñ ci tarde wees na waaye ñi nga xam ne ñoom tardeewuñ te dara weesagul ci ñoom ah ñu góorgóorlu ci ñoom ba nga xam ne lépp lu war ci ñoom ñu mën ko matal te nag da ci war du dara lu xam-xam kese la ak lëggéey suñ tolloo ci xamlu suñ tolloo ci xamlu xamlu rek ci lañ toll buñ àggee ci liggéey liggéey bi dana yomb dana barkeel xam-xam dafay yombal liggéey te daf koy barkeel oto kon ñoom ñun góorgóorlu ci ñoom ñu xam lañ war a xam te diine l'islam moo nangul ñàkk a xam waaw diine l'islam moo nangul ñàkk a xam dañ ci profito rek ci maarifa bi mu xam ne mooy ngën ji xam-xam bi nga xam ne bu tàbbee ci am tam yëkku addinaam alaxanu jeg na waaye nag bëggoon nañ nag saahir ba itam ñu xam ko ba duñ ko laaj kenn ndax da cee am loo xam ne mënta ñàkk ci diine ji te bu xam-xam amut ci loola rek njort nga cay doxee tey njott ba du baax soo ci jëfe yi jëf ji du tegu ci yoon du tegu ci xam-xam te mu doon ay jam-jam su boobaa tax nag maarifa borom bu jàngut day soxla ku jàngu taxaw ci wetam te mu du ko déglu nag te bañ a doxee sañ-sañam ak kilifa moom ndax day yàq lu bari diine ji munta ñàkk ñu takkal sëy bi dañ tey dañ koy takk ku faat dañ lay jullee ku jur dañ lay gént ak yeneen yoo xam diine jokkoo laajte mënu koy ñàkk loo sàggan sàggan sàggan ba nga ñu taxawee la ko te loolu dara du ko matal dara du ko def loolu xam-xam diñ ko def ci làmbatu te doko tawil ci marifa num ko defé baxna dedet du bax kon liñ wara jang dañ koy jang dañ wara xam te duñ ko jang ñu xam ko ba ta de nga nako señ touba waxe wa man li fiqhin wa tasawuf al jamaa wa wallazi huqqa lahu an yutabba ki xam fiqh xam tasawuf señ touba ne kok rek mo xey top su de ben kep nga ci xam so ci yeme sax baana waye bo bëgge nak maarifa bi nga bëgg ci duggal fiqh ah bo war yaangi bëgg jaxas yar yo xamne manu ñu and comme manu ñu and nak jaaral fi nga xam rek lé buñ ci aggé nga sét ñako mëna taxay ñu taxay boko dé do tarxis do daan waye bo bëgge xaki bu lepp nak té lé sa xam xam demu ci rek daanu ngay def da jël lay doot bu feej bu ñepp tek ba motax nak lolu ñukoy baye xel muy xam ko la ci dess muy liggey moy tax liñ bëgg def ñu man ko def te duñu wëru ci kenn sa ndax dama tous ne nit ki su bëgge mom bopam ñaar sék ci lay momé bopam xam xam ak xam xam féké soolu su doko dis kenn fula neex dag fula neex ci kenn dula poñ féké sa diina ni nga jàng su doko laaj kenn ak ñu la neex dox liber nga ken momatul waye na fekke nak soxla ci balay soti nga disku say morom disku say morom disku say morom yew la ci bom di lawma bula nekh bula nakale fekke diina ji balang ci def dara dem ci mom nak nuñ ko defé tokkandi sax bokku bokki bindal solom dem nak bindal mako fa so bu wana simbi do leral fay do kam nañ ko bëgge mata nak lolu tax ñu wat ci baye xel lool ci tektu ndaw ni ittu ndaw su ko defé nak lolou ñu waccay ko lal tayal ko wajal ko so boba ñom ñi ñew luñ ci man budé ben la dañ ma nam fukam ñom da ci dess nak xex nak ba bu len maarifa recc xex ba bu len maarifa recc ñu yar len ci tagal len ci waaw ba lañ ci ag rek day yomb ci ndax xel yi da cey ubbe ko waaw te xel mom lu mu ubbe ko rek daf ko ci day yomb lool so boba nak ñoo ñukoy gëna dégg ñoo ñukoy gëna xam ñoo ñigante ko ci yoon té fofu la ko jamono gëna soxla hit nak nu jamono gën di doxé rek di gëna soxla baat bi di gëna soxla maam nu jamono gën doxé du gën soxla su ko dé kon yoon woow leen moy wiñ aw moy fiñ jëm man di sori gi nak moy hajjana liñ jëm kon sori sa ba ci sunuy seutat kon sori ma so defé nak lolé nak lepp lu ci way yëngu ba nga def ko ca gënut yalla dé ngeen dajé ba teunk lepp xamul lén lo xamné bakkanako ci mom dédé lum ci mëna doon rek buñ ko jàngaté ci biir ak ci bité gis né yalla ko mom lolé nak ku ci def sala nak sank ko hostalal sanni hoko yakoko def nga ci fo xamné dang ko fekk sa kanam jëf ju baax ci yalla djihula djihula li ngeen def djihula wo xamne dañ ko djii ci tol bi rek djihu nak mon na touti waye soy gop ñu ko bam mom bu barkele fo dege gop gup delwat fa wa bu barkele fo dege gop gup delwat bokku da suñ tol yi de tolu yalla bokku suñ tol yi tolu yalla doonul tak bu re garab lu meñ dootul tagati fo dege dom dom remplacer abadan te lolou du yam ci yow dom jo jut sax dana bok ci barke bobu len dom jo jut parce que njobot gi fokh nga fagu len halal ji ngey liggey duko dajale fagu len ko pour bok baye ñom jël ko baxna lol waye damay wax ne dom duñ ko fagul halal dom bokay fagul fagul ko barke ak xam xam so la gisse dem bu la gisu dem way so fagulé halal bolal jéxalé bu taxaw ta fa nga jaaron bu fagal yi mom du ko xam kon bokay fagul fagul ko xam xam fagul ko barké di nak fagula waw fagu barké la ci ñay ñew suñu gina fagu xam xam la ci ñew suñu gina suñu man demal seen bop gis nga kenn li baru kenn ku ne bo xeyé ci tol gay xey waye xey ci tool bo xam nak hak sa bu elig ni gom nak mu sedd soxol mo ëpp dool nga xey ci tool bo xam bo ligé do gom wala bo gobe di sedd xol ñaar rek mom top sa ndey jot bi rek wala nga top sa jamm rek wa allahamaha hujurha wa taqwaha gis nga ko qad aflaha man zakaha way wa qad qaba man dasaha kon nak buñu yalla dimbalé kon xali delu ci yalla kala delu ci yalla ñuy jangat di noose ni ñuy dundé yalla joy leen sa ta kat yalla buñ ko wax moy sair moy bati moy sair moy bati moy adina moy al-akhirah kon yatuna wa lu ci nek nak nga xamno cey doxé xamno cey jëfé ba nga xamné lepp nga né lay doon ci sair ak ci bati lolu moy doxin ta alhamdullah dama ko waxo awla bok nagn ko yene won ci maslakul huda sa ci maslakul huda xexe ba nga xamne ku ci teunku ku ne sajo faju ten ajo faju bañuy fa sajo ñu ci teunku naw lo dañ yene won waxuñ nak ñu top ñu waye ban nga teunku ci doxine sax doñ top waye ku bëgg jeriñu fogg dox doxine wawule Allah ku daani lolou lañ bëggoon ñepp yu ko ta dox ci lolou nak ci mo ngeen dox noné ngeen wax ci dimbalante bi sa ko am soxla talam daj daara ji bu dé dawa fièvre daara ji la xam daj bu dé nangam daara ji xalam daj ta sa yu ñëwé lim ci bëgg mu am ko dara ngeen di sant ci lolou ci xam xam ci xam xam ben war kon lolou dañuy ñaan yalla mu jëm kanam amna benn bokkal bi ñew yagu dara febar ñu war ko opérer ta juroom jëne sax ñu ma tamuko bañ ko facturé li mu war fay 300,000 am nga ko xamu juroom jëne yow mëna fay ñu soxla 300,000 fo jëm ta buñ ko opérer du baax waye daari joko fay da dama wax mako comme ma ngi yott domam teet muy jégeñu lol biñ ko bolé amadou moko andi fi opéré ko ñaari fan la fi am dem ni bi koku mu ngi sant sey daari sant go xamni xamul ha fum tollu daari lay sant bam dello ci ay mbokk wax lañ ko gëmuñ ko ndax fañ dëkke dañ fa bari ño xamne dañ la nax waxé waw biñ ñibisé dañ na ah faju kon nak lolou mu ci dara ji ak yenen yu mel non ci dara ji lolou defal yalla man tuyesu lolou defal yalla man tuyesu te koko def kat feñ ci dara man xam sa lu ci mere dara te lolou bari na ci dara ji duko defé nak kon gën jek ne seeni jëf yaqku degu na ci fiku yalla bëgg ya fiku yalla kërëm ku la bëgg jëriñ ku la bëgg fagul barké da na fexé ba ngay def ci yalla ci yalla tax te yegg nañ né lepp lu ngeen def yalla tax ndax liñ ci yegg bari wu waay nak lu bare bare bari da nay diis ndax xam nañ diisaay bi ñun ndax li daar yamu mo bari te lool xam nañ xamal nañ ko suñu bop bu baax waay ñu ñaan leen yalla mu woyef ci yeen ba lepp yomb leen rek lañ ñaan yalla seen fexé yépp jënn ko yalla jubal amin ya rabbal alamin sennal yef yanako yalla matal amin ya rabbal alamin dagn fekke lepp amin amin amin yalla sam len har len te barkel len amin amin amin teweli yanna gëna yaatu sen biir amin amin amin amin waaw teweli yanna gëna yaatu sen biir ba nga xamne duñ ci tegat rek kenn man soso nako amin ya rabbal alamin ta moy ci mom lol amin ya rabbal alamin yanna yalla defal len ko amin amin waaw ken yalla defal len ko amin yanna lepp yom amin amin sa dina al-akhir yep yanako yalla tek sen lox amin amin amin waaw ta bu len jeng bu len wacc yoon amin ya rabbal di zahir ak ci batti amin amin batti ngi ni ñaanal way yeen nga ñaanal seen bop waaw tam na ko xamne ñaanal ku yobna lool ndax nit ku aw yoon tay def lu bax soko ñaanale mu ngay ñaanal bop boko ñaan mu ngay ñaan kon ñaanal ku yomb na mo yoon ngi naaw rek li sant yalla ci lool bax na ndax du lu yomb nit xilif na ay nit ci yalla ta doxine yu mel ni mu jafé len lol ta xam nañ ci dara nit yi lepp ni ay nit yi yalla ñu bari lol waye doxine yu mel ni jafé na len lol xamuñ ko sax xelatuñ ko sax fa kenn ku nekk fu na ngay jaar ki jaar fi ki jaar ki jaar fi rek waye pexé duñ dajé bëgg bëgg duñ dajé dool duñ dajé jëf yu duñ dajé lu mbolo bari bari ba nak duñ mëna def dara ta du jëriñ dara kon nak alhamdullah bi yalla bolé sen pexé yeen bolé sen xelat bolé sen jëm bolé sen jëf lolu faaw mu don dara faaw mu don dara ko dé nak lu yëntii wax ci mbolo nga jamaatu rahma la wax yermane jëm moy lolu waaw yermane moy wal fiqhatu asab mo ki ay fi ki ay fi ki ay fi kenn ko ne hakka sa da ngay bëgg ta do am da jëm ta do man way ñun ñëpp nak hakka sa buñ dajé ci lenn luñ bëgg dañ ko am luñ jëm dañ ko man fepp ñene ngi andé ni lu ngeen bëgg na ngeen ko am lu ngeen jëm dañ ko man zahir batni ci yam yalla and ak yeen ci lool am ben sik fepp ñene ngi aw ci yoon bi taxé mu ngeen fexé def gi ngeen taxawal yalla ak ci and ak yeen takon faaw sotte kon nak ngi sante ci lool di gërem ci lool té lool mu ngi dalal suñu xel amna solo lool nak xel mu dal sa amna solo lool wolje amna solo lool wolu nit ki wolu doxin wolu pexey sa dana doli may yi da xamna ko amna bu la wolo rek sañ la denk leppam kon nak fexe ba mu wolu la sa biir ak sa bit nak fay am solo fay am solo dana waral ay may yo fogu don ay ngeenel yo fogu don lolou du ci nit ki la way ci yalla la ku jayanti yalla tu do xacce rek yalla jox la ay yefo ak deg ci do jayanti yalla tu do xacce ku jayanti ak yalla te do ta xacce yalla jox ay ma ala kulli halim mu gaaw mu yexa ci am ta mom basir la qadir la kon nak ñu leen sant ci lool di gën ci lool and nañ ci ni ngeen ko waxe and nañ ci wa ñaan yalla lepp yom te lepp and ak barke jaar sama sol assalamu alaykum ñu tax di gën bax da ngeen ya ko bax la ilaha illa allah ya allah ñu tax bari jëf tré nañ fi yak ya ko bax la ilaha illa allah ñu tax di gën lo do Aborika la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la